Agusti Fernandez Celebration Ensemble ze swojej płyty wydanej przez Fundację Słuchaj. To był utwór numer dwa, część druga takiego wielowątkowego, właściwie koncertowego, takiej jednej formy wielowątkowej. Bardzo gęsta muzyka, ale niesłychanie selektywna, jeśli chodzi o zachowanie improwizatorów w stosunku do siebie i też samą produkcję, bo to rzeczywiście bardzo klarownie nagrana płyta, wszystko słychać, można prześledzić linię poszczególnych instrumentów z łatwością w tej gęstwinie. I Dominik Strycharski. A wcześniej początku. Tak, płyta zatytułowana Dolfi, czyli solówka z Dolfim, po prostu pojedynek, zmaganie się prostych. Z klasyką. Kwadrans po godzinie pierwszej, to jest 238 wydanie HCH. No to czas najwyższy na powrót do przeszłości i na właściwie opowiadanie o tym, jak wyobrażano sobie przyszłość tych 40, 50, 60 lat temu, jak wyobrażali sobie tę przyszłość inżynierowie dźwięku, producenci i te osoby, które pracowały w różnych i studiach eksperymentalnych i dzisiaj zwłaszcza, bo o nich będziemy rozmawiać w bibliotekach dźwiękowych BBC. W roku 1958 powstało BBC Radiophonic Workshop. Mm. Yes. Huh? Then drop that. Oh, yeah. Is she gorgeous? This is a speech test for testing the new 8-track recorder. A speech test modding about 0 dB. With DBO hissing slightly, having been to the dentist, and now not being able to say her without getting rather a lot of sibilance. This is using the microphone that goes with the Nagra. I've forgotten what they actually call it. It's a German mic. Not a terribly good one. Rather toppy, I think. But quite useful, especially in windy conditions, because it doesn't seem to pick up a great deal of wind. Not that there is a great deal of wind blowing across John's laboratory, but you never know. So this is testing and testing and testing as a possible recording that might be put onto the 8-track recorder and taken off again. And now I think this will finish. This is the end. This is the end. Słowa Daphne Oram z płyty, no, współcześnie wydanej płyty The Oram Tapes Volume 1, ale tak naprawdę utwory archiwalne. Tak, z początku lat 60., gdzieś z przełomu lat 50. i 60. My też moglibyśmy taki test w tej chwili nagrać i zachować dla potomności. Gdybyśmy tylko robili coś tak pionierskiego jak Daphne Oram, to właśnie wtedy. Tak. No bo to rzecz polega na tym, że było to dawno temu i wszystko było pierwsze. Skoro mówimy dzisiaj o BBC, to też warto wspomnieć, że w 57 roku, czyli w tym roku będziemy mieli 60. rocznicę, mamy powstania Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Wcześniej, pod koniec lat 40. powstało studio w Paryżu. Także kolejne studio w Kolonii i w Mediolanie. To nasze było czwarte. No ale BBC tworzyło też swoje dźwiękowe biblioteki i Daphne Oram miała w tym bardzo duży udział, ponieważ od lat 40. zatrudniona była w BBC na różnych stanowiskach, młodszego, starszego inżyniera dźwięku. No i wreszcie brała udział także w powstaniu bibliotek dźwiękowych BBC. Myślę, że wiele w specyfice, jeśli chodzi o specyfikę tego studia brytyjskiego BBC Radiophonic Workshop, wyjaśnia taka etykietka, z jaką często się ta nazwa pojawia. Studio przygotowujące efekty dźwiękowe dla radia i telewizji. W pierwszej kolejności. Bo tutaj chodziło o to, żeby była komórka BBC odpowiedzialna za kreację nowych dźwięków, bo to było modne, atrakcyjne, zarówno w produkcji radiowej, jak i później w telewizyjnej. I żeby to w jakiś sposób nawiązywało jednocześnie do muzyki konkretnej, żeby mogły też powstawać utwory niezależne. No ale większość produkcji BBC, tych tworzonych w studiu eksperymentalnym Radiophonic Workshop, była skupiona na ilustracyjności, na takiej użytkowości szczególnie pojętej. I tutaj jest ta, powiedziałbym, zasadnicza różnica w stosunku chociażby do tego, co robiło nasze studio eksperymentalne, ponieważ rzeczywiście duża część tej biblioteki dźwiękowej BBC była później wykorzystywana w różnego rodzaju produkcjach telewizyjnych, radiowych. Ta łączność, powiedziałbym, z zewnętrznym światem była ściślejsza. U nas gdzieś tam pozostawaliśmy cały czas w sferze eksperymentów, w sferze, nie wiem, zabawy formą, pokazywania różnych możliwości brzmienia i tak dalej, czyli gdzieś tam ta kreacja i wartości artystyczne były cały czas na pierwszym miejscu. No tutaj ta otwartość, jeśli chodzi o Brytyjczyków, była tak duża, że na przykład George Martin, jeszcze zanim się zajmował grupą The Beatles, miał okazję pracować w Radiophonic Workshop z Maddaleną Fagandini. Natomiast nie należało oczywiście do głównych osób, które stale pracowały w tym studiu, które nim zawiadywały. Wśród nich byli od samego początku Desmond Briscoe i właśnie Daphne Oram. Daphne Oram to chyba jedna z najbardziej też do dziś wspominanych kompozytorek. Najczęściej pojawia się jej nazwisko w kontekście studia, chociaż bywają też inne. Delia Derbyshire, Brian Hodgson, John Baker czy Ron Grainer, który skomponował głównym kompozytorem muzyki do serialu Doctor Who. I myślę, że jeśli się zastanawiamy, co najmocniej różniło BBC Radiophonic Workshop od naszego studia, no to była to nośność tych produkcji, dla których muzykę komponowano i tworzono, produkowano w studiu BBC. Doctor Who czy The Goon Show to były seriale prezentowane w całej Europie, a może nawet na świecie. Do dziś wspominane, do dziś zaskakujące rozwiązaniami ze ścieżki dźwiękowej. No więc pojawiało się dużo takich nie tylko efektów dźwiękowych, ale też efektownych kompozycji. I myśmy jeszcze, zanim przejdziemy do tej nowej płyty obiecywanej ze studia, jedną z takich efektownych kompozycji sprzed lat. Tak, z 66 roku byśmy chcieli Państwu zaprezentować. Delia Derbyshire i Anthony Newley, a utwór nosi tytuł Moogies Bloogies. It's raining, it's pouring, the old man snoring, a little sad in my head plate, mate. A little grey coming through, a little down in the mouth plate, mate. Rain keeps falling, no one's calling. I tell you straight, kid, I'm in a state, kid. I've got the moogies, the dreaded bloogies. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la. It doesn't help when you watch them floating by and those little mini skirts, little pink knees winking away, wild hair lolloping about in the wind, those mad earrings and the clown faces and that gear. They're hip hugged and plastic macked, they're gobbled and helmeted, booted and spurred. Thank God I can control myself. A little dream in my heart place, face. A little scene tucked away in my memory. A little girl and me went case, face. Rain kept falling, she stopped calling. D'you think she's lonely and thinks about me? I've got the moogies, the dreaded bloogies. A little girl just walked by me, see. A little smile in her eye, here we go again. A little rise in my blood rate, mate. It stopped raining, who's complaining? Goodbye, moogies, bye-bye, bloogies. Oh, excuse me, sweetheart. My friend and I are having an argument. He says you're a fashion model. I say you're a film star. And as there's a few quid in it, I wondered it. Oh, by the way, are you listening? Ładna. No ładna, ładna. Taka... Chciałem powiedzieć piosenka nawet. No. Tak, tak. Trochę zabawna. Momentami lekka. Jeden z takich utworów, które powstały przy okazji większych form w studiu BBC Radiophonic Workshop. Delia Derbyshire i Anthony Newley. Przy okazji ja tylko szybko powiem, bo tu już dwóch spośród naszych słuchaczy przypomina mi, że te roztargnione gołębie to były z utworu Paragwaj Lecha Janerki. No ale te gołębie oczywiście ze studiem BBC nie mają nic wspólnego. Ale teraz przechodzimy już do tego momentu, kiedy zagramy Państwu obiecane stare, nowe rzeczy, które pojawiły się na płytach. One miały pojawić się u nas przed tygodniem, ale są dzisiaj w większej dawce, czyli jakby znowuż studio BBC i to, co dawały nam te dźwiękowe biblioteki. To w jaki sposób konstruowano większe całości, w jaki sposób pisano dłuższe, łączono fragmenty w dłuższe suity i tak dalej, i tak dalej. No to znowu działa. To znaczy ta nowa płyta, o której zaczęliśmy Państwu opowiadać, płyta zatytułowana Burials in Seven Earths, ona zawiera właśnie takie długie, epickie formy, takie opowieści dźwiękowe, które odnoszą się do lat 60., do klimatu science fiction, do takiej twórczości opisującej przyszłość, bądź też jakieś fantastyczne wizje podróży pozaziemskich i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wykorzystane zostały tutaj syntezatory, między innymi modularny syntezator Rolanda. I pojawiają się ludzie, którzy z Radiophonic Workshop współpracowali wcześniej. To studio zostało 20 lat temu zamknięte, a później na różne sposoby było otwierane na nowo, przy okazji koncertów, przy okazji takiej działalności internetowej, kiedy to Matthew Herbert został kuratorem, nowym dyrektorem kreatywnym studia już na nowo stworzonego przez BBC w porozumieniu z Arts Council England. No ale nie wiem, czy ta płyta ma coś wspólnego właśnie z tą działalnością, bo tutaj przewodnią siłą jest Paddy Kingsland, kompozytor, który od lat działał w Radiophonic Workshop. Pojawia się też Steve Dubb Jones i Martin Ware, znany z grupy Heaven 17, który no, na równi z tymi pozostałymi dwoma kompozytorami współtworzy utwory i jeszcze z Markiem Ayresem, też znanym z wcześniejszych lat Radiophonic Workshop, współtworzą utwory zawarte na tej płycie. Tylko myślę, że każdy z nich wykorzystywał jakieś swoje zasoby, które być może także znalazły się w bibliotece BBC. Posłuchajmy zatem dłuższej formy. To jest otwierający cały dwupłytowy album utwór Burials in Seven Earths. Firmowane jest to po prostu nazwą Radiophonic Workshop. Thank you. Thank you. Burials in Seven Earths, czyli wskrzeszone studio eksperymentalne BBC Radiophonic Workshop, a właściwie grupa czterech kompozytorów pod wodzą najstarszego z nich, 70-letniego Paddy'ego Kingslanda, twórcy między innymi Autostopem przez Galaktykę, muzyki do serialu radiowego, a później telewizyjnego. Czyli nasi ludzie, tak naprawdę. Nasi ludzie. Radiowcy bawiący się dźwiękiem w BBC. A my pewnie jesienią posłuchamy trochę nagrań z naszego radiowego studia eksperymentalnego, bo przypominamy, 60 lat mija w tym roku od założenia tego warszawskiego studia. Zaczęliśmy od pierwszego utworu z płyty, zakończymy utworem ostatnim, The Stranger's House, i tutaj nawet jeszcze w mocniejszych proporcjach się tutaj pojawi, w stosunku do fortepianu, pojawi się taka, pojawią się takie nostalgiczne brzmienia tak zwanych żywych instrumentów, które tutaj kontrastowo z syntezatorami budują taki właśnie nastrój melancholii, tęsknoty za dawnymi czasami, raczej za dawnym marzeniem o przyszłości chyba. No i właśnie w takim stanie melancholii i wyciszenia pożegnamy Państwa, oczywiście obiecując, że powrócimy za tydzień. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.